Gökyüzünde bölük bölük durnalar, leyle leyle durnalar, durnalar ey, durnalar ey, durnalar ey. Nerededir meskeniniz eli? Bir name yazayım yâre götürün, leyle leyle götürün, götürün ey, götürün ey, götürün ey. Dost eline uğrar mola yolu, yolunuz, yolunuz. Telli durnam gökyüzünün gülüdür, leyli leyli gülüdür, gülüdür ey, gülüdür ey, gülüdür ey. Esip kondu canım bada telli, elidir, elidir. Gözüm yaşı mahramalar çürüdür, leyli leyli çürüdür, çürüdür ey, çürüdür ey, çürüdür. Aşamazsan telli durnam, dön geri, dön geri.